Pamiętam pewne wydarzenia z życia tak, jakby miały swe miejsce tu minutę temu. Pod butem psa skuty na ziemi leżę, wiem, że miałem wyjście. Teraz sam się zastanawiam, ile tygodni spędzę w więzieniu. Widziałem płat w oczach kolegów, moich braci. Każdy stał zrezygnowany, do dziś nie wiem, kto mnie zdradził. Widziałem strach w obliczu gniewu mojej matki. Ziomni mówił, jak ze wstydu kryła twarz przed sąsiadami. Pamiętam pewne wydarzenia z życia tak, jakby miały swe miejsce tu minutę temu. Może to obsesja ryzyka brudnej krwi, że muszę iść, aby nie stracić swoich dni, duszy i charakteru. Czuję niepokój, jakby zginąć miał ktoś. Jakbym miał oddać Bogu z jedną chwilą mój los. Zmieniane karty Sims z przodu bloku, Skoda i Ford czają się na mnie, jakbym miał w domu towar i broń. Obsesje znowu obcinam tych, których nie znam. U większości widzę w oczach gotowość do zeznań. Frajerzy, jebane glizdy tej ziemi, bucują się o rzeczach, których nikt z nich nie przeżył. To Big Beat kamienic, tu nie jeden Andersen. Powie jak na spowiedzi tobie więcej niż zechcesz. Co robił, z kim był, kto kim włada na mieście. Ich świat albo ja, któryś z nas ma obsesję. Do O, do B, do S, do E i S, do J, do A. To obsesja. To on, to ty, to my, to wy, to oni, to ja i wszyscy. To obsesja. Czułem się źle, kiedy wstałem rano. Nie wiem, czy to przez ten sen, czy coś się naprawdę stało. Pierwszy wdech, jakby płuc brakowało. Krew rozerwie mi łeb, to i tak chyba nie moje ciało. Ej, podobno młodzi szybko umierają. Papierosy, alko, dragi, wszystko chce mnie zabić, mamo. Mentalny paraliż, jakby było mało. Tracę przytomności, zaraz upadnę, tak jak to jest soprano. Panadol przełknę, może przejdzie, może pójdę spać. A może kurwa mać, wcale mi się nie chce. Całe szczęście, przyśni mi się to, co przedtem. Nie chcesz wiedzieć co, musiałbym posiedzieć nad nowym tekstem. W moim mieście są obsesje, chodzą ulicami. Zło nie sypia, ale czasem kończy w łóżku z aniołami. Świat się pali, brat może cię zabić. Jaka Black Eyed, szybka śmierć, krew koloru Ferrari. Sam na sam z demonami, one nie chcą się oddalić. Można się do tego przyzwyczaić, jak do złego psa. Chyba każdy z nas to w sobie ma. Wy też to podnieście łapy do gwiazd. Do O, do B, do S, do E i S, do J, do A. To on, to ty, to my, to wy, to oni, to ja i wszyscy. To obsesja, to obsesja. To obsesja, to obsesja. To obsesja, to obsesja. To obsesja, to obsesja.